No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 19 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po nocnych atakach na Ukrainę Władimir Putin ogłasza wielkanocny rozejm. Sprzątanie po silnych nawałnicach w kilku gminach Lubelszczyzny i Podkarpacie. Iga Świątek pożegnała się z tenisowym turniejem w Stuttgarcie, o tym za chwilę w sporcie. Jednostronne zawieszenie broni w Ukrainie w okresie Wielkanocy ogłosił Władimir Putin, pisze agencja Reutera. Rosyjski przywódca nakazał swoim siłom zakończenie działań wojennych o 18 czasu moskiewskiego, czyli w tej chwili naszego czasu. Zawieszenie walk ma potrwać do północy z niedzieli na poniedziałek. Reuter pisze, że Władimir Putin przekazał jednak szefowi sztabu generalnego, aby przygotował wojska do odparcia sił ukraińskich. W nocy i rano Rosjanie atakowali Ukrainę dronami i rakietami. Ucierpiały obwody charkowski, sumski, doniecki i zaporoski. Do pożarów w wyniku eksplozji doszło też w obwodzie odeskim. Trafione zostały obiekty cywilne. Pozrywane linie energetyczne, podtopione drogi i posesje, a także zniszczone uprawy rolne. Lubelszczyzna liczy straty po nawałnicach, jakie w nocy przeszły nad regionem. Bardzo duże szkody w uprawach są w powiecie biłgorajskim. W rejonie Tarnogrodu spadło od 40 do 50 cm gradu. To było prawdziwe 15 minut grozy, mówi burmistrz Paweł Dec. Niestety nie wygląda to dobrze. Szkody w porzeczce miejscami to jest 100%, minimalne to były 80%. Bardzo dużo świeżych zasiewów zostało zmytych. Rzepaki są miejscami w 100% wszystkie do zaorania, są tak siekane przez ten grad, także rolnicy nie będą mieli miłych i spokojnych świąt. Troszeczkę dróg podmytych, ale ja się tym nie martwię drogami. Mi najbardziej szkoda tych szkód w rolnictwie, bo to jest chleb tych ludzi, ciężka praca i 15 minut decyduje o całym roku. W wielu miejscach nadal trwa sprzątanie po nawałnicy. Strażacy wypompowują wodę, udrażniają drogi, naprawiane są też linie energetyczne. A wielkie sprzątanie trwa także w Pawłosiowie na Podkarpaciu. Wieczorna nawałnica spowodowała zejście setek ton błota ze znajdujących się na wzgórzach okolicznych pól uprawnych. Zalanych zostało ponad 150 domów. Jedną z poszkodowanych jest pani Agnieszka. Zalało nam dom i wszystkie garaże i wiatę i mamy tony błota po prostu na podwórzu. Niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu zaczną się wypłaty zasiłków dla mieszkańców Pawłosiowa. Wielka Sobota to w kościele katolickim czas święcenia pokarmów na wielkanocne śniadanie. Warszawiacy odwiedzają z koszyczkami kościoły, a później idą obejrzeć groby pańskie, które co roku mają inną symbolikę. Chodzimy po wszystkich grobach, tak jak zawsze, jak co roku i próbujemy sami interpretować to, co autor miał na myśli w danym kościele. Zaskoczyła mnie zdeformowana figura Chrystusa. Zupełnie zdeformowana. Nie wiem, muszę się zastanowić, co to ma oznaczać. Pięknie było w pierwszym kościele dominikanów. To polegało na tym, że był postument i na postumencie leżał taki całun, właściwie taka mumia w białym woalu, a po prawej i po lewej stronie postaci. Rzeczywiście wyrzeźbione postaci, wszystko było w świetle. Motywem przewodnim, można powiedzieć, jest biel. Troszeczkę interesujące było w katedrze polowej, bo tam jest jeszcze warta. W Belgii święta wielkanocne są inne niż w Polsce, ale nasi rodacy obchodzą je zgodnie z tradycją. Z Polakami mieszkającymi w Brukseli rozmawiała Beata Płomecka. W Belgii nie ma tradycyjnych pisanek czy święcenia pokarmów w sobotę, a w niedzielę nie ma tradycyjnego wielkanocnego śniadania. Natomiast dla Polaków te święta muszą być takie jak w Polsce. Święcimy co roku i malujemy jajka. To jest nasza polska tradycja. Ja tutaj jestem urodzona i mama właśnie mnie wysyła do polskiego sklepu po kiełbasy, kabanosy, żeby do kościoła pójść poświęcić jajka. I zawsze robimy też mazurki. Dla Belgów natomiast Wielkanoc ma smak przede wszystkim czekolady. W niedzielny poranek dzieci szukają czekoladowych jajek ukrytych przez rodziców w domach, ogrodach czy parkach. A zamiast niedzielnego świątecznego śniadania jest uroczysty rodzinny obiad w domach czy restauracjach. Popularnym daniem jest pieczona jagnięcina. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cześć. Czas na sport. W studiu Norbert Michalek. Iga Świątek po raz kolejny nie poradziła sobie z Jeleną Ostapienko. Tym razem Polka przegrała złotyszką w tenisowym halowym turnieju w Stuttgarcie 3-6, 6-3, 2-6. Mówi była reprezentantka Polski i olimpijka z Barcelony Katarzyna Teodorowicz. Pierwszy set dla Łotyszki dosyć gładko. W drugim wyglądało, że nasza Iga weszła w swój rytm. Niestety przespała początek trzeciego seta. Początek przegrane 3 gemy, 0-3, potem starała się gonić. Niestety znowu masa niewymuszonych błędów ze strony forehandowej. Świątek z Ostapenko grała już po raz 6 w karierze i po raz 6 z kortu zeszła pokonana. Śląsk Wrocław przegrał z GKS-em Katowice 0-2 w meczu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wcześniej Piast Gliwice zremisował z Koroną Kielce 1-1. Bramkę na wagę jednego punktu gospodarze zdobyli w doliczonym czasie gry. Gola strzelił Tomasz Mokwa. Kontaktu z piłką nie było zbyt wiele, ale cieszę się, że ten właściwy został dobrze przeze mnie wykonany i udało się trafić do siatki rywala. Pierwsza połowa nie była najlepsza naszym wykonaniem, przeciwnik przeważał. W drugiej połowie wiedzieliśmy, że wystarczy naprawdę jedna klarowna sytuacja, bo gdzieś tam byliśmy blisko, ale brakowało konkretów. No i w tej jednej sytuacji udało nam się strzelić bramkę. Dziś jeszcze dwa mecze, za niespełna 30 minut Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin, a Pogoń Szczecin zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Początek o 20.15. W lidze siatkówki kobiet w meczu o trzecie miejsce BKS Bielsko-Biała przegrał z Grotem Budowlanymi Łódź 2-3. Budowlanym brakuje jednego wygranego meczu do zdobycia brązowego medalu. Kolejny we wtorek w Łodzi. Udany rewanż polskich hokeistów. Polacy wygrali z Włochami 3-1 w towarzyskim meczu w Sosnowcu. Gole dla Biało-Czerwonych strzelili Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk i Paweł Zygmunt. Wczoraj Włosi wygrali 3-2. Oba zespoły przygotowują się do Mistrzostw Świata Dywizji 1A, które odbędą się w Rumunii w przyszłą niedzielę. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami możliwe przelotne opady deszczu. 12 stopni nad morzem, 20 w centrum, do 22 na Podlasiu. Autopromocja. Historia pewnej płyty. W tej płycie jest energia. W najnowszym odcinku Makijaż. Debiutancka płyta Martyny Jakubowicz. Wszystko zaczęło się tu, w Trójce. Ja w ogóle nie śpiewam tych pierwszych piosenek trójkowych, bo one są tak fajne w ten sposób, w jaki zostały nagrane, że nie bardzo, wiesz, mam ochotę to ruszać. Zapraszam jutro po 8 rano. Tomasz Rząta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboję! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Zapraszamy Państwa na magazyn płytowych premier, muzycznych retrospekcji i zapowiedzi koncertowych. Dwie Karoliny na początek tygodnika muzycznego. Pierwsza to londyński zespół o nazwie Karolina, Caroline. Trochę już go Państwo mogą znać, między innymi z tej audycji, ale też singiel Tell Me I Never Knew That pojawiał się w tygodniu w Trójce w różnych audycjach. No a druga Karolina to jest Caroline Polaczek, która tutaj się pojawia gościnnie w tym utworze, drugim utworze zapowiadającym płytę, która będzie zatytułowana Caroline 2, po prostu ukaże się 23 maja. Ja jestem bardzo euforycznie do niej nastawiony, tak jak tytuł pierwszego singla, który zresztą był też prezentowany w tygodniku muzycznym Total Euphoria. Sądząc po tych dwóch piosenkach, to będziemy mieli, myślę, jedną z najciekawszych, być może jak dotąd, płyt w tym roku. Zobaczymy, ciąg dalszy nastąpi i to jeszcze w tej audycji. Dziś tym kluczem będę prezentować Państwu to, co się najciekawszego ukazało w przedświątecznym tygodniu. Wielki tydzień to jest zwykle w sferze premier płytowych tydzień raczej mikry, ale ten jest całkiem okazały, muszę powiedzieć. Jest co prezentować, sporo płyt bardzo ciekawych ukazało się wczoraj. Będą też zaproszenia na koncerty, proszę się przygotować, to jeszcze w pierwszej godzinie. No i w drugiej godzinie wspomnienie jednej z największych płyt początku wieku. Ciekaw jestem, że Państwo odgadną, co to za album. Nieoczywisty. Jego odbiór się zmieniał przez lata. Album na początku recenzowany dość chłodno, po 25 latach brzmi rewelacyjnie. Co do nastroju, to dziś raczej refleksyjnie, no bo tempa, jeśli chodzi o tempa, zwalniamy. Tempa utworów też raczej wolne. No tylko na początek, szybko, bo zespół tak się nazywa, właściwie projekt jednego człowieka, Grahama Johnsona. Quickly. Like nothing at all. Or was it? Quickly, Quickly, I Punch Through the Wall z albumu zatytułowanego I Heard That Noise. I ten tytuł z hałasem jest bardzo znamienny, bo Graham Johnson uwielbia, zresztą to było słychać w tym utworze i będzie jeszcze mocniej słychać za moment, uwielbia łączyć coś, co nazywamy hałasem, przywykliśmy nazywać hałasem, czy jakieś takie szumy, dźwięki, które wydają się denerwujące, ze słodkimi całkiem melodiami, z taką bardzo jednocześnie lekką atmosferą nagrań. Chociaż są tutaj emocje w tekstach, są opowieści o rozstaniach, są jakieś sprawy sercowe, ale te utwory są niezwykle finezyjne, niezwykle melodyjne. Graham Johnson, poza tym, że dużo opowiada właśnie o tym łączeniu żywiołów, hałasu z czymś bardziej oczywistym, to trochę mi przypomina takie twierdzenie mojego znajomego projektanta okładek prasowych, który mówił, że okładka nie może być za ładna, że zawsze trzeba ją czymś zepsuć na końcu. No, okładka płyty Quickly Quickly jest taka, powiedziałbym, zupełnie niepozorna. Właściwie chyba zepsuta z natury. No więc poza tym łączeniem żywiołów Graham Johnson łączy różne inspiracje, między innymi przedsięwzięciem Mount Eerie, Phila Elveruma, twórczością Nicka Drake'a. Jeśli państwo sięgną w głąb jego dyskografii, to znajdą państwo w zeszłym roku nagrany cover jednej z piosenek Nicka Drake'a. To nazwisko zresztą dzisiaj będzie wracać jako punkt odniesienia. No i do tego wszystkiego jeszcze trochę Dijon, ale nie musztardy, tylko też projektu muzycznego. W każdym razie to wszystko się składa na coś, co krytycy nazywają Canton Sound. Od Canton Sound, czyli studia w Portland, w stanie Oregon, gdzie pracuje Graham Johnson nad swoimi nagraniami. Oto kolejne z nich. This House, z też najnowszej płyty I Heard That Noise. Anymore. If you were walking right now, But here comes fire, ideal fire. The man who ate the moon, the man who ate the moon, the man who ate the moon, the man who ate the moon. Talk about ridiculous story, the man who ate the moon. High time you can't ignore it. No, it is brown, and he's reeling through the crowd, and they move like no control, crush it till there's nothing but sand and stone. Call the doctors and the lawyers and the preachers and the fragment najnowszej płyty Tunde Adebimpe, Ate the Moon. Album nosi tytuł The Black Balls. I to jest, chociaż trudno w to uwierzyć, debiut. Solowy debiut 50-letniego muzyka, członka grupy TV on the Radio, ale też człowieka, który się doskonale odnajdywał w czasie, kiedy TV on the Radio nie nagrywali. Który realizował się jako grafik i jako aktor przede wszystkim w ostatnich latach. Mieliśmy go na ekranie parokrotnie, choćby w filmie Spider-Man Homecoming. Płyta dość ciekawa, choć powiedziałbym, że w takim normalnym tygodniu, kiedy nie przedświątecznym, kiedy się ukazuje bardzo dużo nowych płyt, mogłaby się gdzieś zawieruszyć wśród tych innych tytułów. To jest płyta z taką dominantą, ewidentną postpunkową i płyta, na której momentami, może w tym utworze Ate the Moon, który wybrałem akurat trochę mniej, ale momentami Adebimpe brzmi jak Billy Idol. Taki odświeżony Billy Idol po wielu, wielu latach. Jest w tym coś jednocześnie takiego surowego w tej muzyce, ale jednocześnie dość jednak komercyjnego, powiedziałbym, bo ta płyta przynosi kilka singli potencjalnych i może się podobać szerszej publiczności. Tyle jeśli chodzi o ten album. Jeszcze dwa kolejne. Trudno w to uwierzyć, że tyle płyt w tygodniu naprawdę przed Wielką Nocą. Send a Prayer My Way to jest nowy album Julian Baker, nagrany w duecie z Torres, czyli Mackenzie Root Scott. To jest płyta dość zaskakująca, jeśli ktoś nie słuchał singli, bo płyta country. No i drugi album, A Study of Losses, płyta wykonawcy, który nagrywa pod pseudonimem, pod nazwą projektu Beirut. Hardly ever ask you for the truth. Formacja Beirut, Zaka Condona i Studium Porażek, czyli A Study of Losses, taki tytuł nosi. Najnowsza, siódma płyta tego zespołu. Prawie 20 lat od Gulag Orchestra, prawie 20 lat istnienia tej formacji, która była zaskoczeniem, objawieniem dwie dekady temu. Teraz przyzwyczailiśmy się, myślę, że to jest taka płyta, która przede wszystkim zaspokoi tęsknoty fanów Beirut. A wcześniej słuchaliśmy Julian Baker i Torres. Utwór Tape Runs Out pochodzi z albumu Send a Prayer My Way. To jest pierwszy wspólny album tych artystek w duecie. No i kolejny album ze stajni Boy Genius po albumie Lucy Dacus. Ciekawe, jak się rozegra ta zaoczna konkurencja w tym roku. I tu na chwilę zatrzymujemy się, jeśli chodzi o nowości płytowe, a pytanie na dziś brzmi oczywiście, kiedy zaczyna się sezon festiwalowy, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową w Polsce. Otóż ten sezon festiwalowy już trwa, już ma za nami showcase'owy festiwal See You Soon w Trójmieście. Przed nami festiwal Next Fest, który odbędzie się w tygodniu poświątecznym od 24 do 26 kwietnia w Poznaniu. Jeśli chcą Państwo, potrzebują Państwo bliższy adres, no to jest skomplikowane. Centrum Kultury Zamek, Klub Blue Note, Scena na Piętrze i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście miejsc bardzo różnych w Poznaniu. Kto pamięta czasy Spring Break, ten wie, o co chodzi. Next Fest też już ma swoją historię i jest świetnym sukcesorem tamtej imprezy. Jako taki przegląd, no właśnie, tego, co się dzieje w polskiej muzyce, przede wszystkim przegląd showcase'owy, czyli krótkie koncerty. No i jeszcze do tego konferencja, spotkania, debaty, rozmowy, panele. Na to wszystko mamy dla Państwa zaproszenia. 5 karnetów podwójnych. Proszę o nie pisać pod adres tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. A jednym z wykonawców, którzy się pojawią w Poznaniu w przyszłym tygodniu, jest Dawid Tyszkowski. Mam szczęście, tato, ty nie byłeś zły. Przy tobie spałem spokojnie. Ta historia nie jest o tobie. Nie wiem, czemu tak się tego boję. Chciałbym zobaczyć twoje łzy. Dziś biorę je na siebie, to nasze rany. Czasami czuję za nas dwóch. Jesteś głęboko, ja znam te stany. Mam szczęście. Mamo, ty nie byłaś zła. Śpiewałaś mi historię o dobrym Bogu. Zasypiałem pod wiatr tańczyły liście. Mamo, to wszystko nie tak. Nie chciałem kłamać, chciałem kochać. Bałem się łamać, a strach zamknął nam usta. Mam szczęście. tyle was ominęło. Powstał całkiem inny Dawid Tyszkowski i tytułowy utwór z jego tegorocznej płyty Mam Szczęście. Dawid Tyszkowski będzie jedną z gwiazd Next Festu, festiwalu, który odbywa się w przyszłym tygodniu w Poznaniu od 24 do 26 kwietnia. Trzy zaproszenia już rozdaliśmy. Przypomnę, karnety podwójne poszły do pana Kajetana i pani Małgorzaty i Sylwii. No a na Next Feście mnóstwo atrakcji i muzycznych, bo nowe przedsięwzięcie Marcina Maseckiego, między innymi koncert Meli Koteluk, no ale przede wszystkim właśnie przegląd różnych artystów, których czasami łatwo przeoczyć, bo grają tylko małe koncerty klubowe w Polsce. Tutaj też w klubach, ale za to w jednym miejscu, więc duża wygoda jest to. Jest to oczywiście duża, wielka wygoda dla całej branży muzycznej. Środowisko przyjeżdża tłumnie, w tym dziennikarze, którzy uczestniczą w panelach. Dwa z tych paneli poprowadzą nasze redakcyjne koleżanki Gosia Jakubowska i Ania Lalka. Będzie silent disco trójkowe. Będzie wreszcie za tydzień ta audycja, Tygodnik Muzyczny, prowadzony przez Macieja Jankowskiego, który będzie nadawał również z Poznania, z Next Festu. Także dwa podwójne karnety jeszcze dla państwa, Tygodnik Muzyczny @polskieradio.pl, a przed nami Cinnamon Gum, to też jeden z koncertów nadchodzącego Next Festu, a później jeszcze drobiazg hip-hopowy ze Stanów Zjednoczonych. How to get to my door, and when dusk arrives. yeah. Blow. Yo. Move. A better yet. Dance. Holding hands when we walked in like we walked. Simba last night, we was up all night. Moshing, I can't lie, I was moonwalking. Our commitment, doing the running man. Up to the next chick with it. Then I haul him, shake him off of me. Right after I hit it, I did the biz, did the Dougie, then the splits. I would go to clubs and park like valet, but you kept me up on my toes like ballet. Dance, hold hands, no electric slide. Cause any woman that fly, I couldn't let that by. See, my favorite was either the mashed potatoes or Monster Mash. She didn't get it, but her mama laughed. She was so hot when the B-boys start jocking. They start popping at each other till the cops start locking. We locked in, but sometimes we swing and make plans. But we never break up, we break dance. How you doing, shining while you grooving, you got this glow. So now you got me choosing, slowly making my move across the floor. Love it how you doing, shining while you grooving, you got this glow. So now you got me choosing, slowly making my move across the floor. I used to cabbage patch to have a laugh from my classmates who would hate all my rapid ways. I was in the Sonic, I was in the Urkel, the Urk dance, I'm the Urk man, back of the class comedian, wishing to do the waltz with my sweetie in the front of the class. Later it was a blunt in the glass. I do my two-step, now booze wet. I like my booze and I like my wet. I don't dance nowadays. I program jams to slow dance with nowadays. The waltz is my talk. The caterpillar or the mashed potato like blue. Still, I make it my move. Massage my shoulders, granted from an angel. It's not even over, damn it, this is danger. Love it how you doing, shining while you grooving, you got this glow. So now you got me choosing, slowly making my move across the floor. Love it how you doing, shining while you grooving, you got this glow. Now you got me choosing, slowly making my move across the floor. Are you happy? Yes, absolutely. I choose to be happy every single day. And I have my routines and things that help me to reach that point, and I think we all need them. Dance i Blue and August Fanon, duet mariaż właściwie zachodniego i wschodniego wybrzeża, bo ten pierwszy z Kalifornii, ten drugi z Nowego Jorku, z Brooklynu, to był fragment albumu 40. Jeszcze jedna premiera, która się ukazała wczoraj, czyli tuż przedświąteczna, no a wcześniej Cinnamon Gum, That's All z zeszłorocznej płyty The Cinnamon Show, którą państwo pewnie dobrze znają. Nie wiem, czy koncertowo. W każdym razie Gosia Jakubowska, która widziała ich koncert na CU w Trójmieście, na tym poprzednim showcase'owym festiwalu, poleca z całego serca. W sobotę 26 kwietnia występuje Maciej Milewski ze swoim składem w Poznaniu na Next Feście. To prawie wszystko w pierwszej godzinie. Jeszcze nowa piosenka Bowskiej. Dzwonisz. Słyszymy się w Tygodniku Muzycznym za kilka minut. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno.